Vanhemman soisi kiinnostuvan lapsensa tietokoneen käytöstä ennen kuin ollaan selvittämässä tilannetta, että äidin rahoilla on luvatta ostettu habbokolikoita, sanoo Sulka Haro, johtava konseptisuunnittelija habbohotellia ylläpitävästä Sulake-yhtiöstä. Sulake perusti habbohotellin vuosituhannen vaihteessa, samoihin aikoihin kun iso osa uusmedia-alan yrityksistä kaatui. Sulakkeen palveluun lappasi väkeä, joka oli valmis maksamaan ajavietteestään rahaa. Muistan tämmöisen yhden illan, kun istuttiin oluella ja katsottiin, että ei herranjumala, meillä on 100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. 18 eri markkina-alueella toimiva Habbo Hotel tavoittaa yli 8 miljoonaa kävijää kuukaudessa. Habbo-tunnuksia on rekisteröity jo 86 miljoonaa. Говорит и показывает Москва. Sulapinta-ohjelmasarjan jaksossa 18 vieraanamme on Sulka Haro. Minä olen Tuija Aalto Helsingin Vallilassa. Ja minä olen Joe Japanin Tokiossa. No täällä on siis Sulka Haro täällä Helsingissä Sulakkeen pääkonttuurilla keskustassa. Moi moi. Terve. Sulakkeella vuodesta 2001. Miten aikanaan tulit pestautuneeksi Sulakkeelle töihin? No, se on itse asiassa aika pitkä tarina periaatteessa. Mä oon siis Sampo ja Aapo, jotka alun perin on Sulakkeen perustanut siltä pohjalta, että ne teki mobiilisdiskon, joka sitten niin innostuttaisi muut tutut sitten palkkasi heidät tuonne Ego-taivaaseen tekemään uusmediaprojekteja, joista sitten Sulake lähti spin-offina, niin mä oon tuntenut heidät tässä nyt varmaan lähemmäs 15 vuotta. Eli mä otin To The Point-nimisessä firmassa tekemässä Mozzari CD-rommeja joskus aikoinaan yhdessä, ja sitten me tieti Erkani, ja mä muutaman firman kautta sitten vaihtelin eestaan sitten tuolla Razorfishillä, mikä oltaisi enemmän tämmöinen ehkä markkinointi on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin perinteisempiä web-saatteja tekevä yritys, niin jossain vaiheessa oli olo, että ehkä se ei ole kuitenkaan se juttu, ja keksin tämmöisen peliprojektin ja juttelin siitä sitten Sampo ja Aapon kanssa, ja he olivat sitten sitä mieltä, että mä voisin tulla muutaman tyypin kanssa sieltä Reiskalta tekemään uutta peliprojektia Sulakkeille. Ja sitten me vaihdettiin firmaa. Ja loppuopuksi sitten kävi niin, että tämä Urjala-projekti, mitä itse asiassa kerettiin jo Business Viisikin mainostaa, niin me ei sitten loppuopuksi tehty sitä koskaan ihan valmiiksi asti. Niin siitä Urjalasta piti tulla joku keskiaikainen suomiroolipelikö? Joo, siinä on tämmöinen vähän kalevalainen, skandinaavis-mytologis-henkinen ajatus. Että sinällään tähän sääliä ei tehty, koska kun katsoo esimerkiksi RuneScapein onnistumismarkkinoilla, niin se olisi voinut olla aika killeriprojekti, mutta toisaalta sitten taas meillä ei ollut hirveän monta ihmistä siinä vaiheessa. Et kun mä tulin Sulakkeelle, niin meitä oli tämän massiivisen 3 ihmisen hyppäyksen jälkeen niin 10 taisi olla firmassa, jolloin sitten kun piti katsoa, että Habbo rupesi kehittymään, että jossain vaiheessa muistan tämmöisen yhden illan, kun istuttiin oluella ja katsottiin, että ei herranjumala, meillä on 100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Että meistä tulee tosi iso, niin todettiin, että ehkä meidän parempi kuitenkin pistää kaikki paukut siihen yhteen projektiin. Ja niin kun jälkikäteen, jos katsoo, niin se oli todennäköisesti ihan hyvä ratkaisu, että ainakaan Habbolla ei tehnyt huonoa. Niin, siellä ei koskaan istunut mikään komitea miettimässä tyhjän pöydän ääressä, että hei, konseptoidaanpa virtuaalimaailma 13-18-vuotiaille, vaan se tarina, jossa kertaat sen lyhyesti, oli vähän toisenlainen. Niin, no siis mä tulin firmaan siinä vaiheessa, kun toi siis Britti Habbo Hotelli oli just aukeamassa. Eli mä en ole siinä ihan ensimmäisessä tavallaan alun potkuun tavallaan laittamassa perille. Että se oli ihan käytännössä siis Sampo ja Aapo ja varmaan Ilkka oli ainakin siinä vaiheessa kanssa mukana muutamiin tyyppejä. Että se, miten se taas menikään täsmälleen ottaen, siis käytännössä niin kuin siinä on muutamia tämmöisiä sivuprojekteja, mitä nämä kundit teki ennen kuin Kultakalaa ruvettiin rakentamaan, joka piti siis olla ihan vaan, käytännössä siis kultissa tehtiin Elisalle tämmöiseksi markkinointi, tai käytännössä siihen aikaan Kolumbukselle tämmöiseksi portaalijatkoksi, että mitä saataisiin teineen sinne. Ja alkuperäinen suunnitelma siinä oli, että saattaa ehkä selvitä muutaman kuukauden hengissä, että sinne ei ruvettu rakentamaan mitään tämmöistä superpitkäaikaista peliprojektia, mikä kasvaisi massiivisen suureksi. Ja ylipäätänsäkin alun perin ajatus oli, että Habbo tai silloin hotelli Kultakala, niin olisi suunnattu tuollaisille parikymppisille mielelle, ehkä niin tämmöiselle design-orientoituneille uusmediahörhöille. Ja yllättäen sitten teinit löysi palveluun ja innostui siitä ja ajoi kaikki aikuiset veke, koska 20 ei paljon vähempää voisi kiinnostaa kuin joku 14-vuotias, joka tulee riehu sinne huoneeseen. Teinit tuli valtas Habbon. Ja sitten teet, mistä ne vastaan? No ei, miksi toisaalta, että kun nimenomaan selkeästi rupesi näyttää siltä, että teinit tykkää tosi paljon ja tavallaan, mikä mun mielestä Habbossa yksi iso rikkaus on se, että kun meillä tulee joku tämmöinen 15-vuotias Habboon pelailemaan, niin siellä voi tehdä vielä hirveän paljon sellaisia asioita, mistä on saattanut joutua luopumaan taas sitten reaalimaailmassa. Et siinä vaiheessa, kun mennään kavereiden kanssa juoksentelemaan tuonne ympäriinsä, niin kukaan ei ikinä reaalimaailmassa lähtisi leikkiin mitään sellaisia juttuja, mitä on tehty joskus lastentarhassa, kun taas sitten Habbossa jossain niistä asioista saattaa olla edelleenkin ihan täysin fine. Eli se antaa sellaisen mahtavan kanavan, millä kuka tahansa, joka tulee sinne, niin voi oikeasti ruveta uudestaan olemaan lapsenmielinen ja tehdä niitä asioita, mitä mahdollisesti saattaisi reaalimaailmassa kaivata. Et muutenkin niin kuin maailma on mennyt enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että kun ollaan tuolla ulkona, niin pitäisi olla jotenkin hirveän tosissaan ja vakavissaan, ja semmoinen, että ruvetaan niin leikinomaisesti tekemään asioita, niin jossain kulttuureissa niin sitä pidetään tosi pahana, ja länsimaissakin se ei ole tyypillistä. Et jos mä aikuisena lähden tänne kävelemään, niin voi olla, että esimerkiksi että mun pitää mennä koirapuistoon riehua koiran kanssa, tai että mun pitäisi olla jotain pikkulapsia ympärillä, että voin tehdä jotain leikinomaista, koska muuten mä oon tosi outo, kun mä oon aikuinen, niin mä haluaisin leikkiä. Ja käytännössä ihan sama ilmiö koskee sitten totta kai teinejäkin, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan muuttua vähän vanhemmaksi, niin sitten pitää ruveta jossain vaiheessa miettiä jotain tämmöisiä reaalimaailman tyttöpoikasuhteita, pitää ruveta. Pojat on tosi huolissaan siitä, että miten saa niin kuin tyttökaverin jossain, ja sitten taas siinä vaiheessa, kun nämä henkilökohtaiset ongelmat rupeaa tulemaan niin kuin siinä niin kuin tämmöisten aikuisten roolien opetteleminen, niin Habbo on taas semmoisen kivan kanavan, missä voi kuitenkin mennä sitten takaisin ja elämään ehkä semmoista niin kuin elämää, mitä on elänyt vielä muutama vuosi aikaisemmin. Eli Habbo antaa lasten olla lapsia? Mitä kenen tahansa, kyllä sinne voi aikuisestikin tulla. Meillähän siis kans toi niin kuin ikäryhmä, mikä meillä on Habbossa, niin se vaihtelee hirveästi markkina-alueittain. Et se on yllättävääkin, miten eri-ikäisiä meillä on. Et Suomessa on keskimääräistä paljon nuorempaa porukkaa kuin monissa muissa maissa. Et jos Suomessa oikeasti rekisteröityy mennä katsomaan, niin siellä on paljon tosi nuorempaa porukkaa, kun taas sitten esimerkiksi mun mielestä Japanissa käsittääkseni vieläkin on tämmöinen ilmiö, että siellä on tämmöisten 40 kotiäitien yhteisö, joka on suhteellisen aktiivinen siellä, mikä on aika erilainen käytännössä sitten tietenkin, joka on sitten vähän eristäytynyt, että ne on niin kuin oma porukkansa ja sitten siellä on niin kuin teinejä, jotka on oma porukkansa. Jossain maassa oli tämmöinen niin kuin 18-20 tyyppien oma porukka, joka on siinä, että siellä on tavallaan se on riittävän joustava ympäristönä, että sinne kuka tahansa voi tulla ja perustaa omalla yhteisöönsä ja tehdä asioita niin, että ne tavallaan mahtuu sinne porukkaan joukkoon ja se näyttää siltä, että myös jonnekin lapsenkin vanhemmat tulee sinne ja yhdessä neuvaa lapsensa kanssa ja tekee asioita. Tällä hetkellä jos ajatellaan niin kuin tämä mediakarttaa, mitä tai maailmaa, missä nämä nuoret elää ja mitä niillä on ympäristössänsä, on televisiota ja muuta, niin minkä tällaisen median kanssa te lähinnä kilpailette? No tämä on siis hyvin vaikea kysymys. siis teoreista tietysti siis mikä tahansa, mikä niinku kiinnostaa teiniä sen jälkeen, kun pääsee koulusta kotiin, niin pitää siis siihen asti, kun on niinku. Siis totta kai niin telkkarin kanssa kilpaillaan ja periaatteessa kaikkien muiden internet-saittien ja läksyjen tekemisen ja perheen kanssa päivällisen syömisen kanssa. Sinällään niin tuo on niin hirveän laaja kysymys ja kyllä me ollaan tosi paljon keskusteltu ja me ollaan oikeastaan niin identifioitu silleen tietenkin sisäisesti jotain ihan tiettyjä teiniverkkopalveluita, jotka on ihan huippusuosittuja ja sitten toisaalta niin just katsottu vaikka jotain telkkarijutuja ja muita tehty. Kyllähän se tämän ohjelman kuuntelijoille voit kertoa, että mitä teiniverkkopalveluja te olette tunnistaneet, mitkä on samalla kentällä kuin te? No ainakin siis, mutta tosikin oikeastaan, niin kuin, no jos tapahtuu vaikka esimerkiksi jenkkikäyttäjä, niin totta kai joku vaikka Bebo esimerkiksi on ihan huippusuosittu ja Gaia on noussut ihan sairaan paljon. Mutta sitten taas meillä on, niin kuin, me oikeasti toimitaan tällä hetkellä, on 18 eri markkinalla, niin myös niin kuin, se, niin kuin, myös niin mediassa, mitä puhutaan näistä isoista palveluista, jos vaikka Second Lifeista ja Webosta, Gaiasta, niin ne on kuitenkin suhteellisen kohdennettu johonkin tiettyyn markkinaan tällä hetkellä. Ja niin kuin osa saattaa olla tyyli esimerkiksi vaikka Jenkit ja Korea, todennäköisesti jonkun verran Brittejä Ausseja siellä kanssa mukana, niin, koska ne on niin kuin englanninkielisiä ne palvelut. Mutta sitten taas kun me yritetään myös niin kuin mallaa nyt vähän silläkin periaatteella, mikä kiinnostaa vaikka latinalaisessa Amerikassa olevia käyttäjiä, meillä on myös meillä on todella paljon porukkaa siellä. Ja semmoista niin kuin todella globaalia kilpailijaa, joka oikeasti niin kuin toimisi kaikille niin markkinoilla, mitä me toimitaan, niin mä en itse muista, että meillä olisi kai tällä hetkellä juuri yhtään, mikä on niin kuin ihan mielenkiintoinen. Mutta sitten taas, palveluita, mitä käytetään joka puolella, vaikka joku niin kuin Mese, että MSNssä AIMissa niin kuin kaikki hengaa koko ajan ja sitten tehdään koko ajan samaan aikaan, kun ollaan myös Hubossa. Eli että se on niin kuin taas semmoinen kommunikaatiokanava, mitä käytetään ja varmaan niin kuin niidenkin kanssa jotain pakko jossain vaiheessa tehdä yksikästä vaan sen takia, koska se kuuluu tähän tämmöiseen teini-internet-käyttöön, että ollaan koko aika jonkun IM-verkon saatavilla. Kuinka suuri uhka se on, että Mese lisää jotain tämmöisiä avataritoiminnallisuuksia ja tämmöisiä huolettomia pelejä siihen, että se tulee suoraan teidän markkinoille? No kyllä, totta kai siis jos joku vaikka niin kuin AIMI, niin jos se nyt yhtäkkiä tekettäisiin joku virtuaalimaailma, niin mikä ettei se totta kai saattaisi syödä käyttöön. Mutta toisaalta sitten taas niin kuin tähän mennessä ainakin mitä on katsonut, että valtaisen niistä palveluista, mitä on tullut virtuaalimaailmoissa, virtuaalimaailmoja ulos, niin melkein niin kuin Hapohan on julkaistu vaikka kuinka monta eri kopiota, jossa on yritetty katsoa, että mikä Habbo on ja mikä oli tämmöisiä mielenkiintoisimpia, mitä mä oon nähnyt näitä. Että, yksi kehittäjä, joka itse asiassa kertoo, että hän myi hänen virtuaalimaailmateknologiansa Mikelodion tavallispalvelun kehittämistä varten. Että hän itse asiassa rakensi sen kopioidakseen Habbon. Ja muutamaa vuotta myöhemmin tulee Nyctropolis, jossa itse asiassa selkeästi onkin itse asiassa jonkun verran niin kuin ihan vaan suoraan kopioitu meillä olevia ideoita. Mutta valtaosa näistä on toteutettu niin, että tai näyttäen siltä, että on tehty paperille semmoinen ikään kuin, niin kuin lista featureita, jotka on pakko implementoida, ja sitten on implementoitu ne, mutta ei itse asiassa ole katsottu, että mitä käyttäjät oikeasti haluaisi tehdä. Ja minimumaan pyritään aina niin kuin tosi tarkasti ymmärtämään, että mikä se käyttäjän motivaatio tai motivaatio asioiden tekemiseen on, jolloin kyllä mä koen, että pystytään aika monessa tilanteessa tarjoamaan rikkaampaa kokemusta sille käyttäjälle ihan vaan sen takia, koska me pyritään voimakkaasti siihen, eikä siihen, että meillä olisi sellainen feature kuin, että meillä on huonekalu, jota voi drag and dropata paikasta toiseen. Sano Sulka vielä, että niin kuin, miten saadaan selville se, mistä lapset tykkää, mitä ne haluaa? Esimerkiksi juttelemaan lapsien kanssa, mitä me ollaan tässä niin varsinkin tehty tosi paljon viime aikoina ihan tämmöistä niin kuin käyttäjätutkimusta, että meillä on mennään vaikka teinin kotiin videokameran kanssa ja jutellaan mukavia ja katsotaan, mitä se käyttää Habboa ja oikeasti todella nähdään, että mitä ne teinit tekee. Tai mennään itse Habboon ja yritetään olla mukana näissä leikässä ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu ja yritetään miettiä, miten sitä voisi jotenkin tehdä vähän vaivattomammaksi ja mukavammaksi. Tämähän on suorastaan niin kuin vallankumouksellinen ajatus. Puhutaan lapsille. Mä haen vielä niitä esimerkkejä, ihan kun me ei oltu siellä näkemässä, että miten ne 15-vuotiaat, tai mistä te tiesitte, että ne on 15-vuotiaita, mutta saatoitte olettaa, että 15-vuotiaat alkoi leikkimään, niin minkälaisia leikkejä siellä hotelli Kultakalassa sitten nähtiin? No siis siellä on ihan kaikki mahdollinen, mitä ikinä vaan voi kuvitella suurin piirtein, mitä on tapahtunut. Eli tietenkin niin kuin, mikä tahansa televisio-ohjelma, niin tehdään jonkinasteinen peli. Ihmiset rupeaa itse asiassa jopa riitelemään siitä, että kuka on ensimmäisenä keksinyt sen leikin, vaikka tietenkin niin kuin kaikkihan vaan plagioi jotain, mitä on nähnyt tässä sitten populaarikulttuurissa. Ja yleisesti ottaen kaikki mahdollisimman, mikä liittyy niin kuin tämmöiseen ihan niin kuin reaalimaailman fyysiseen interaktioon, mikä aika jännää sinällä, että meillä on juoksukilpailuita, ja meillä on mä en ikinä muista, mikä tämä siis tuolileikki, mikä se on suomeksi, että siis pistetään tuoleen lattialle ja soitetaan musiikkia ja pitää istua alas siinä vaiheessa. Eikö se ole tuolileikki? Tuolileikki, niin. Ja esimerkiksi siis se on semmoinen klassikko esimerkki, mistä me usein puhutaan, että mitä leikitään. Ja tietenkin mikä siis, että sinällään niin kuin hauskaa, että Habbo on se interaktio sen ympäristön kanssa on pystytty rakentamaan sellaiseksi, että se niin kuin että ihmiset vaistuvaisesti rupeaa oikeasti kopioimaan tämmöisiä reaalimaailman pelejä, että ei sitten niinku todellakaan kaikissa ympäristöissä välttämättä olisi edes mahdollista. Mutta sitten siellä on niinku joku tyyliin tosiaan tämmöisessä tuolileikkihuoneessa, pistetään tuoleen lattialle ja rajataan alue, missä sitä leikitään, ja sitten joku tyyppi, koska meillä aikaisemmin, itse asiassa nykyään meillä on jopa musiikkiakin, mutta aikaisemmin meillä ei ollut, niin joku ihminen siellä sitten niin kuin lauleskelee jotain laulua ja sanoo, että nyt, ja sitten pitää istua alas, ja sitten se onnen käyttäjä, joka ei kerinnyt istua tuolille, niin sitten lentää pihalle ja tota, sitten otetaan yksi tuoli pois. Et todella niin kuin aivan laidasta laitaan ihan kaikkea mahdollista, ja jopa siis sellaisia asioita, mitkä ei niin kuin luontaisesti tunnu mitenkään helpolta, että siellä on vaikka niin kuin Idols esimerkiksi löytyy, että tyypit oikeasti niin kuin ympäristössä, missä niillä aikaisemmin ei ole ollut mitään audiomahdollisuuksia, niin pukeudutaan mahdollisimman kivasti ja sit on oikeasti pistetään tuolit jonnekin, missä on tuomaristo, joka arvostelee ihmisiä ja hahmot menee niiden eteen ja rupeaa laulamaan tai laulua, mikä on ihan puhtaasti vaan niin kuin tekstuaalista, että näpytellään näppäimistöllä sitä laulamista ja tehdään vähän tanssiliikkeitä ja kävellään ympäriinsä ja sitten ihan tosissaan leikitään sitä, että nyt ollaan sitten idolsia tässä näin, mikä on tosi jännää. Siis näkö on kaikki näiden lasten tai käyttäjien ihan itse spontaanisesti keksimiä juttuja, vai onko ne jotain, oletteko te niinku niitä tarjonneet jollakin tapaa? Me itse asiassa niinku, kyllä totta kai niinku jonkun verran tarjotaan sinne aktiviteetteja, mutta ne on kaikki käytännössä ihan itse ihmisten keksimiä. Et ei meidän tarvii lähteä kertoa teineille, että nyt keksi, niin kuin, käyttäkää mielikuvitusta, koska teillä on sitä mielikuvitusta. Mä en tiedä kuinka monta miljoonaa että se huonetta tuolla tällä hetkellä on Habbossa. Meillä on siis rekisteröityjä käyttäjiä tällä hetkellä viimeisin luku, mikä me ollaan annettu julkisuuteen, että se on 86 miljoonaa tunnusta, mikä tietenkin niin kuin on sitten, se ei tarkoita sitä, että se on 86 miljoonaa ihmistä, koska totta kai osa ihmisistä rekisteröityjä tupla-akkaantteja, mutta kuitenkin tavallaan se kertoo ehkä jotain siitä massaista porukkaa, jota siellä on käynyt. Ja sitä kautta niin siellä on ihan valtavan määrä kaiken aina eri asioita, mitä ihmiset on sinne keksinyt. Niin, ainoat oikeastaan semmoiset, mitä niin kuin, esimerkiksi vaikka just, jos katsotaan telkkariohjelmia, niin semmoiset, mitä ei pysty kopioimaan tai mitkä on ainakin hankalaa kopioida, vaikka Big Brotherin tyyppiset asiat, missä niin kuin formaatti, joka perustuu siihen, että voidaan koko ajan seurata, mitä jossain tapahtuu, koska se on taas vaatisi niin isoa pitkäjänteisyyttä, että sitä kukaan ei välttämättä jaksa lähteä organisoimaan, ellei nyt oikeasti makseta siitä. Mutta muuten ne kaikki mahdollinen löytyy. Ja siis ihan tämmöisiäkin, että meillä on vaikka pizzeria, missä on oikeasti ihmisiä, jotka menee niin kuin mukaan töihin silleen, että ne tekee pizzaa ja antaa. Ja se, että ylipäänsä, koska niin kuin Habbo ei, meillä ei edes ole semmoista ominaisuutta, että sä voisit ojentaa sun hahmolla esineen jollekin toiselle hahmolle niin, että sitä voi, että se näkyisi. Eli ihmiset joutuu mielikuvituksessaan kuvailee, tai siis kuvailemaan ne chattikuplilla ja niin mielikuvituksessaan ajattelemaan, että nyt minä teen pizzaa ja sitten se ojennetaan ja sitten joku toinen sanoo, että ottaa pizzaa ja sitten kävelään jonkun pöydän ääreen ja sitten ruvetaan kertomaan, että maistelee ja niin kuin kuvaa sitä, minkälainen se kokemus on. Ja sitten saattaa olla, että esimerkiksi se ihminen, jonka huone se on, johon se haluaa, että kaikki tulee leikkimään, niin saattaa vaikka sitten niin kuin ihmisille, jotka on ollut 2 tuntia sieltä tarjoilemassa imaginääristä pizzaa noille käyttäjille, saattaa antaa niin huonekalun tai kolikon palkkioksi, että ne on ollut töissä. Ja niin kuin, musta tuntuu kanssa, että yksi sellainen, mitä olen keskusteltukin, niin mikä on onnistunut aika hyvin, on se, että meillä on toi se abstraktiotaso, mikä Habbon grafiikassa on, niin on aika sopiva siinä mielessä, että siellä on asiat on tunnistettavasti, tai nyt sä pystyt tunnistamaan asioita, että mitä ne on reaalimaailman objekteina, niin kuin, että kaikki tuolit näyttää oikealta tuolilta ja hahmot näyttää oikealta ihmisiltä, mutta toisaalta niin, että koska ei ole pyritty edes menemään minkään fotorealistiselle tasolle, niin sieltä hirveästi varaa mielikuvituksella. Oliko se nyt Gartnerin tyyppien haastattelusta, josta mä luin tällaista ajattelua, että lapsille tällaiset virtuaalimaailmat toimii niin hyvin osittain siksi, että lapsille ei tarvitse kertoa, miten pidetään hauskaa. Ne tietää aina ihan luonnostaan, että mikä on kiva ja miten pidetään hauskaa. Ja toisaalta sitten taas lapset on paljon on enemmän tottuneita siihen, että on kaikenlaisia sääntöjä ja rajoitteita siitä, mitä voi tehdä, eikä ne näitä ongelmaksi. Kun jos ajattelisi, että aikuiset olisi paikassa, missä ne pitäisi pizzeriaa, niin ne heti rupeaisi pistämään vastaamaan, että miksi mä en voi antaa tätä pizzaa sulle. Että tähän on tyhmää, että mä en voi, että tässä on rajoite, että mä en voi antaa pizza esiin, että niitä muut näkisi sen. Mutta ilmeisesti lapselle se ei ole minkäännäköinen ongelma. Mulla on myös tosi paljon yritetty välttää sitä, että me kerrotaan sinne lapsille, että millä tavalla sitä hauskaa pitää. Eli että kyllä se on yksi iso arvo nimenomaan, tai mitä ei ole haluttu rikkoa. Että Habbo on oikeasti vapaamuotoinen ympäristö, ja me tarkoituksellisesti ei ole rakennettu sinne sellaisia muiden maailmojen pelien tyyppisiä järjestelmiä, jotka esimerkiksi jotenkin pyrkisivät mittaamaan sitä, että kuinka hyvä sä oot jossain ominaisuudessa yhdessä sen takia, että heti kun me ruvetaan lisäämään sellaisia asioita, mitkä kertoo niille käyttäjille, että onko ne onnistunut vai eikö ne onnistunut sen niin hapun pelaamisessa, niin se todennäköisesti myös aiheuttaa automaattisesti sen, että me ruvetaan ikään kuin pakottamaan niitä käyttäjiä tietyn tyyppiseen muottiin. Et jos me verrataan vaikka niin World of Warcraftiin, missä muun muassa pitää tehdä se hahmoisella hahmon taitoja, jos on mitataan sen mukaan, kun hirviö jotain tappaa, mutta jotain tehtävää on tehnyt, niin se myös tarkoittaa silloin sitä, että jotta se voi pelaajana kokea onnistumisen elämyksiä, niin käytännössä sinne on pakko mennä mukaan siihen tapaan, miten Blizzard määrittelee, että mikä on hauskaa sitten maailmassa. Meillä taas sitten vaan nimenomaan pyritty siihen, että kun se käyttäjä tulee, niin se pääsee itse päättämään, mikä se hauska juttu on. Jolloin niin kuin varsinkin teineille, joilla se tulee luontaisena, niin se toimii tosi hyvin. Joissain tilanteissa, vaikka kun me ollaan tehty huonekaluja, niin me ollaan sitten pistetty myyntiin sinne ja meillä on ollut joku ennakko siitä, että miten sitä käytetään, niin todennäköisesti, tai lähes poikkeuksetta, niin ihmiset on keksinyt heti hirvittävän määrän kaikkia asioita, mitä ne on käyttänyt sitä, mitkä ei vastannut näitä ennakko-odotuksia. Jolloin niin kuin, että aina kun annetaan se mahdollisuus olla jotenkin luova ja niin kuin tehdä asioita eri tavalla, niin poikkeuksetta käyttäjät on osoittanut itse asiassa sen, että ne keksii jotain, mikä on todennäköisesti vielä paljon hauskempaa kuin mitä me itse tehdään. Tästähän tämmöinen klassinen esimerkki on, jos nyt on ymmärtänyt oikein, niin se plastiktuolien käyttäminen rahayksikkönä. Joo, se on. No itse asiassa kyllä käytännössä vieläkin, että mehän siis on niin tämmöinen jännä nyanssi tosiaan tuo virtuaaliekonomiassa, että meillä ei ollut annettu mahdollisuutta ihmiselle vaihtaa sitä maailman valuuttaa keskenään. Eli että ne hapokolikot, millä ostetaan tai millä ostetaan reaalirahalla ja ostetaan sitä kamaa, niin se on aika tuore ominaisuus, että ylipäänsä käyttäjät pystyy vaihtelemaan niitä. K-Zero-blogin pitäjä kertoi, että sen 6-vuotias poika pelaa, olisiko se nyt ollut sitä Pinguinia tai jotain näistä, niin sanoi, että kysyttäessä tämä poika sanoi, että kysyttiin, että miksi on hauskaa olla siellä, niin sanoi, että kun siellä voi ostaa asioita sille pinguinillensä ja tuntuu olla sellainen aikuinen olo, kun voi käyttää rahaa. Minkälaista palautetta on tullut teidän asiakkaiden vanhemmilta tai aikuisilta siitä, että lapset viettävät tuntikausia virtuaalipizzeriassa tekemässä töitä? No tietenkin ihan mainitsi lainkaan, että ostan nyt palautteesta ihan miettömän hienoa positiivista. Minusta yksi tämmöinen kirja esimerkiksi, mitä vielä en muista, että jenkki vai britti isä, joka oli kirjoittanut, että hänen lapset rupesi ensin pelaamaan Habboa ja sitten hän kiinnostui kanssa, että miten se tapahtui, ja se rupesi tutustumaan siihen maailmaan enemmän. Ja se jotenkin tuli nimenomaan siitä, että lapset olivat kysymään, että mikä tämä esine oikein on. Joka oli siis samuraari, joka tietenkin niin siis siinä kulttuurissa todennäköisesti on semmoinen ihminen, vaan ei tiedä, että suomalaisessa samovaaria on esineet, okei, että vaikka ei välttämättä reaaliomaisu, koska näin suurin piirtein olisi vastainen mahdollisuus ymmärtää. Ja sitten sieltä oli semmoinen pitkä kirja siitä, että miten hienoksi hän koki sen, että pystyy niin lapsien kanssa oppimaan niin kuin jotain vierasta kulttuuria ja tutustumaan siihen. Ja sitten niin kuin kaikki koki semmoista positiivista onnistumisen elämystä siitä, että ollaan niin kuin tutustuttu johonkin vieraaseen kulttuuriin jossain toisessa tai maailmaan. Mutta sitten toisaalta sit taas toisessa päässä tietenkin se, että mikä on tosi ikävä, että moni vanhempi rupeaa lapsien tekemiset kiinnostaa vasta siinä vaiheessa, kun niillä konkretisoituu, että siinä menee rapaa. Ja sitten mikä niin kun, tietenkin osa lapsista tekee vielä niinkin, että ne ei kysy lupaa siihen, että käydään katsomassa ja vastaan. Niin tämmöisiäkin, että vaikka että joku äiti soittaa hirvittävän vihaisena meille, että hän haastaa näitä oikeuteen, että kuinka me kehdataan pitää tämmöistä palvelua, niin lapsille suunnattua palvelua, missä saa käyttää verkkopankkitunnuksia ostamiseen. Et kun hänen tyttärensä oli mennyt ottamaan verkkopankkitunnukset, kun hän itse säilyttänyt tietenkin kaikki tunnuslukoja samassa läjässä, ja ostanut itseänsä avokolikoita, että niin tämä on täysin niin kun vastuullinen meidän osalta. Mutta tämä on vain tämmöinen esimerkki, että loppuutuksessa et ei ilmeisesti kiinnostanut sit yhtään, että mitä se lapsi siellä maailmassa tekee, ennen kuin sitten jossain koska on tililtä hävinnyt rahaa. Habbo Hotellin liiketoimintamalliin kuuluu virtuaaliesineiden myymisen lisäksi monimuotoinen mainostaminen ja tuotemerkkien kanssa tehty yhteistyö. Tuore esimerkki sopimus elokuviin liittyvien virtuaaliesineiden sijoittelusta Paramount-elokuvayhtiön kanssa. Kyllä minä uskon, että se on varmaan aika kasvava tapa tehdä asioita. Itse asiassa toivonkin kanssa, että kasvaa, koska niin kuin jos me esimerkiksi tehdään mainoskampista niin, että sen sijaan, että me laitetaan joku banneri verkkosivuille, mikä on kuitenkin aika pitkälle, missä kyse siitä, että mainostaja haluaa kertoa niin viestin sille käyttäjälle, niin tuolla tavaralla taas voidaan päästä esimerkiksi sellaiseen, että otetaan se tavara ja keksitään sille joku uusi käyttötarkoitus ja tehdään sille jotain typerää, mikä saattaa olla vaikka sellainen niin jotain taas kerran, mitä se mainostaja edellisesti tulee ajatelleeksi, tai joka saattaa olla vaikka niin kuin, aivan täysin eri suuntaan, niin kuin täysin päinvastainen, tai voi olla niin mainoskriittinen sitä brändiä kohtaan, mikä on tehnyt asioita, mikä mun mielestä on paljon niin kuin, hauskempi tapa olla interaktiossa tekijän kanssa kuin tuollainen perinteinen. Siis kyllä se nyt on usein muuallakin nyt jo havaittu se, että onnistunut mainoskampanja ei ole se, jolla sä niin vaan teet ihmisille niin kuin näkyville sun brändisin, vaan se, millä semmoinen kampanja, jolla päästään osaksi ihmisten kommunikaatiota ja keskustelua ja niin kuin muita toimia. Joo, ja se ylipäänsä niin kuin, musta tuntuu, että siis kanssa ihan, mikä koskee siis oikeastaan muakin, että ylipäänsä niin kuin aikuisten ymmärrys siitä, että mikä nuorten medialukutaito on todennäköisesti suhteellisen hämärtynyttä. Ja siis musta tuntuu kanssa, että, niin kuin, että sitä tutkitaan kovasti koko ajan, mutta musta tuntuu, että valtaosa tutkimuksestakin itse vanhenee tosi nopeasti. Että tällä hetkellä niin kuin lasten koki ymmärtää, että esimerkiksi että mikä mainonta ja ylipäänsä niin kuin miten viestitään verkossa. Miten. Et siis, jos me ruvetaan kopioimaan jotain reaalimaailman asioita ja tuomaan niitä avoin siis niin kuin, tavallaan niin, että siinä voimakkaasti ei ole brändi mukana, niin todennäköisesti nimenomaan lapset tuli, tai noit habbo-käyttäjät rupeaa edes leikkimään sen ympärillä, että se on joku tietty brändätty juttu paljon enemmän kuin mitä itse asiassa jos aikuisena voitaisiin ymmärtääkään, että miten sen kanssa odotaan toimimaan. Et me ei ole hirveästi sitä tehty just sen takia, koska taas sitten tietenkin niin kuin mainonnan tekeminen ympäristössä, mikä on kohdennettu lapsille ensisijaisesti, niin on, siinä pitää olla tosi varovainen ja kanssa on tietenkin aika tarkkaan kontrolloitu oikein, että mitä siellä saa tehdä, mutta todennäköisesti se menisi, että nuoret olisi paljon enemmän sinut sen kanssa kuin mitä me itse asiassa oletetaankaan. Mutta tässä käytetäänkin markkinaulukohtaisesti hirveästi eroja, joista jenkeissä on paljon helpompi tehdä jotain verbalismenttia taas sitten kuin Suomessa, missä me ei sitä käytännössä tehdä. Tosiaankin nämä nykypäivän 13-15-vuotiaat, ne on elänyt hyvin erilaisessa mediaympäristössä joku mitä me silloin, kun me oltiin kouluikäisiä. Niin ja se itse asiassa kanssa, niin kuin, mun mielestä mikä on tälleen kuvaavaa, että meidän nuoremmat käyttäjät tällä hetkellä on itse asiassa, ne on nuorempia kuin miten kauan aikaa on ollut web-palveluita olemassa. Mitä sitten, kun nämä sitten jatkossa kasvaa ja aikuistuu ja menee työelämänä nyt tämän hetken habboilijat, niin luuletko, että aikoo ne sitten pysyä habbossa vai vaihtaako ne kokonaan pois virtuaalimaailmoista vai onko jotain muita virtuaaliympäristöjä, joihin ne sitten ennen mieluummin siirtyy? No siis ihan takuvarmasti siirtyy jonnekin muualle, koska kyllähän niin kuin hapoilakassa on tehnyt palvelua. Siinä vaiheessa, mitä mä oon katsonut esimerkiksi suomalaisen kulttuurin kuuluu vaikka se, että kun tuossa suurin piirtein 15-16-vuotiaat esimerkiksi keski-olut ja tytöt tai pojat rupeaa kiinnostaa huomattavasti enemmän kuin se, että niitä on tietokoneella tapahtunut, jolloin että ne ihmiset vaan niin vähän sosiaaliset tarpeet muuttuu ja sitten sitä kautta sen tyyppinen interaktio, mitä hapossa käydään muiden ihmisten kanssa, niin se ei vaan enää vastaa siihen sosiaaliseen tarpeeseen, mikä se ihmisellä on. Et sulake osti Irke Galleria viime vuonna, mikä on silleen niin looginen liitto. Et Irke Galleria esimerkiksi on hyvä esimerkki tämmöisestä palvelusta, missä Suomessa nimenomaan ei nyt siinä vaiheessa suurin piirtein, kun ne rupeaa lopettaa hapuskäymistä, niin todennäköisesti siirtyy Irke Galleria käyttäjiksi. Että kyllä ihmiset lopettavat hapun pelaamisen jonkin ikäisenä. Just. Et jos sä katsot tuot ikäväliä niin 30, niin 15-30, niin musta tuntuu, että sillä välillä, että kyllä varmaan virtuaalimaailma sinällään saattaa kiinnostaa, mutta se menee ehkä enemmän sitten sinne pelimäisten maailman puolelle. Että joku World of Warcraft on miljoonia ihmisiä, jotka kuuluu siihen ikäparukkaan. Keskustelu jatkuu Sulapinta-blogissa sulapinta.wordpress.com.